Было видать, что тут лепели до часу люди и не дбали. Грози николи не знимали, робить парадку не хотели, жили по-свинску качмаками и в доброй сгоде с прусаками. Вясна была еще у початку, а лесняги уже расставали, и дружно у поля балбатали рауки, рачулки, и у громадку яны ваду свою зливали. От сну гаи, лясы будили, и людям душу веселили. И все потрошку оживало, на дрэве покавка таўшчала у сабе листочек далікатны, пахучы свеженькі прыўдатны, на добрым сонцы гадавала. Старыя хвоі, яліны, далёка кінуўшы галіны, глядзелі хораш і любоўна, як іх патомкі згодна роўна стаялі гожай чарадою, схіліўшыся к сонцу галавою. У лясах гаях дразды спявалі, у балотах кнігаўкі крычалі, а ў небе ў дзень і вечарамі высока роўнымі шнурамі злятаўся вырай жураўліны, і амярцвелыя даліны будзілі звонкім сваім крыкам, як бы прыветным гэтым зыкам віталі родныя балоты, густыя лозы і чароты. І на душы нейк весялела, і сэрца радасці хацела, а думкі ціхія і мары на душу клалі свае чары. Хацелось жыць, ушыр разняцца, за долю лепшую змагацца, узнімались грудзі, чулись сілы, і Божы свет ставаўся милый.